Szeretett kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Jóisten házában. Örömmel teszek bizonyságot az én Uramról, a Szent Háromság Istenről, és engedjétek meg, maradjak itt az asztalnál, olyan messzinek találom ezt a szószéket, legszívesebben oda mennék elébetek, meg egy szintre, ha csak lehetséges, nehogy az ördög megkísértsen, mintha többet tudnék nálatoknál, vagy szentebb lennék valakinél is ebben a teremben. De nagyon szeretem az igét, nagyon szeretem körbejárni azokat a kijelentéseket, amiket a mindenható Isten ad nekünk, és az ő segítségével ezt szeretném tenni ez alkalommal is a ti jelenlétetekben, úgyhogy itt maradok, álljunk fel és hallgassunk az Isten. Szentigét az alkalomra a János szerinti evangéliumból szeretném olvasni. Ugye, hogy a negyedik részben találjuk megírva a 20. verstől kezdve a 24. verstől befejezőre. János írása szerint olvasom tehát Jézus Krisztus evangéliumát, úgy, ahogy a negyedik részben találjuk megírva a 20. verstől kezdődően a következőképpen. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azok lélekben és igazságban kell imádniuk. Amen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szükségünk van a te lelkedre, ahhoz, hogy halljuk az igét, ahhoz, hogy értsük az igét, ahhoz, hogy magyarázzuk az igét, ahhoz, hogy jól hasogassuk. Könyörgünk, megígérted a te lelkedet minden alkalommal, a te lelked bőségét. Add ez alkalommal is, hadd melegítse fel a szívünket, hadd örvendeztessen meg bennünket, hadd segítsen előbbre a te országod felé. Amen. Amen. Körülbelül 20 éven keresztül hallgattam az igét. Édesapámat nagyon sokszor, aki baptista lelki pásztor volt. És amikor végre behívtak katonának, akkor úgy gondoltam, hogy megszabadultam ezektől a vallásos zagyvaságoktól. Megszabadultam attól, hogy kell legyek az imaházban minden vasárnap. Úgy gondoltam, hogy végre itt az állított szabadság, és eszem ágában sem volt se a Bibliával törődni, se imádsággal, se Istennel, se a hívő szüleimmel. Teljesen elszakadtam mindentől, ami Istenhez köthető. De azt mondjátok meg nekem, testvéreim, van-e közöttetek olyan, aki meg tudná magyarázni, biztosan van, csak hogy gondolkodjunk rajta, hogy lehet az, hogy 20 éven keresztül hallod az igét, és egy árva kúkot nem értesz belőle? Hallottam, értettem, mi az, hogy Jézus eljött, aztán megváltott bennünket, úgy zúgott el a fülem mellett, testvéreim, de egyikemben másikon ki, vagy meg se hallottam. Hogy lehet az? Rengeteg igét ismertem kívülről, fújtam volna. És mégis ezek szavak voltak mindenféle értelem nélkül. Olvasod a Bibliát. Voltak olyan kollégák, diákok, akik a nógatásomra, vagy az unszolásomra, mondjuk így, biztatásomra elkezdték olvasni a Bibliát, és egy hét múlva jöttek, és azt mondták, hogy nem értünk belőle egy ábrázolt sem. Csak betűk, csak szavak. Tudjátok, testvérem, miért van így? Mert az Isten lelke szükséges ahhoz, hogy te halljad, amit mondanak neked. Az Isten lelke szükséges ahhoz, hogy itt ülnek a fiatalok a padokban, itt ülnek az idősebbek a padokban, és azokat a szavakat, amelyeket elmondunk, azokat az ige, azokat a Szentlélek, ezeket az igei kifejezéseket átformálja érthetővé a számunkra. Máskülönben koptathatjuk a szánkat, mondhatjuk reggeltől estig. Olvashatod az igét, rakhatod egymás mellé a betűket. Akik gyakorlottak az olvasásban, ránéznek egy oldalra, testvéreim, ha felemeled a fejed róla, két-három sort már el tudsz mondani, annyi mindent hirtelen megláttál. De ha nincs ott az Isten lelke, az írott betűből, a leírt szavakból soha nem lesz üzenet a számodra. Amikor azon keseregtem a megtérésem után, hogy vajon Isten miért csak ilyen későn szólt hozzám, a fiatal éveimet elpocsékoltam a világ ország útján. Testvéreim, ha nem lett volna ott az Isten lelke, aki megeleveníti az üzenetet, nekem sose akadt volna meg a szemem azon az ószövetségi igény, mikor azt mondja Isten, hogy fájt ez nekem, bántott engem, hogy annyi időt elpazaroltam kint a világban, és imádkoztam, hogy Uram, vigasztalj meg engem valahogy, tölts meg engem erővel, hát hogy lehet így szolgálni, erőtlenül. És egyszer csak olvasom az igét, és mivel ott volt a Szentlélek Isten jelenléte, az ő jelenlétében olvastam az igét, bennem volt az Isten lelke, egyszer csak megelevenedik a betű, és olvasom, hogy majd én kárpótollak az énekért, amikor pusztított a sáska és a cserebogár, és megértettem, hogy ez most nekem szól. És onnan tudom, testvéreim, hogy valóban nekem szól, hogy ennek több mint 20 éve és azóta soha nem lankadt az ereje annak a lelkesedésnek, ahogy szolgálom Istent, és ahogy örülök, ha beszélhetek róla, a Szent Háromság Istenről. Biztos, hogy tőle volt ez a forrás. Akiknek volt hasonló élményük, azok tudják, testvéreim. Ahhoz, hogy mi ünnepeljünk, ahhoz, hogy mi értsük, hogy mit mond nekünk Isten, a Szentlélek Isten jelenlétére van szükség. Úgy az életünkben, mint a környezetünkben. Nagyon nagy áldás az, ha olyan családban nősz, nagyon nagy áldás az, ha olyan családban nőttél, ahol tisztelik az Istent, ahol ismerik és helyesen ismerik a Szent Háromság Istent. Amikor Jézus beszél ezzel az asszonnyal, ezzel a samáriai nővel, akkor egy olyan valakivel találkozik itt Jézus, egy olyan asszonnyal, aki őszinte kíváncsisággal, őszinte szívvel kereste volna Istent, és azt szerette volna, ha valaki végre megmondja neki, hogy milyen az igazi Isten imádat, vajon hogy kell imádni az Istent. Mert a samáriaiak a Garizim hegyén egyféleképpen imádják rajongásban, a jeruzsálemiek pedig egyfajta monotonitásban, az igének a biztos ismereteiben, ismerték a Tórát, ismerték a profétákat, viszont lélek nélkül imádták az Istent. Legalábbis úgy nézett, hogy imádják. Ezért ez az asszony kíváncsi volt rá, és Jézus azt mondja, hogy egyik sem helyes. Az sem helyes, ha valaki rajongásban imádja az Istent, de nem igazságban, és az se helyes, ha valaki ismeri az igazságot Istenről, de nincs benne ott a lelkesedés, nincs megtelve lélekkel az Isten imádata. Ezért, testvéreim, az a kiváltság ért bennünket, hogy mi akkor születtünk meg erre a világra, amikor az Isten lelke már jelen van. Na most az az érdekes, majd mindjárt látni fogjátok, amikor megpróbáljuk itt egy kicsit ezt a problémát hasogatni is, meg tüzetesebben körbejárni. Az az érdekes, hogy pünköskor látható módon jelent meg az Isten lelke, és kitöltetett minden testre, azt olvassuk a Bibliában, pedig az Isten lelke elejétől fogva végig jelen volt. Hiszen testvéreim, a Szentlélek úgy is megjelenik nekünk, úgy is hívja a Biblia, hogy az Isten lelke. Úgy is nevezi, hogy az igazság lelke. Úgy is nevezi, hogy a Krisztus lelke. Sőt, kezdjük már lemondani a legelső versét a Bibliának. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és Isten lelke lebegett a vize felett. És az a szó, hogy lebegett, az eredeti héber szövegben azt jelenti, hogy ott mozgott fölötte, éppen úgy, mint amikor a madár költi ki fel a tojásból az utódokat. Isten lelke ott volt a rendetlenség, a káosz fölött, és költötte belőle azt a csodálatos kozmoszt, aminek része vagyok én, része vagy te is, és része az egész világ. Tehát Isten elejétől fogva az ő szent lelkével, az ő szent lelke első pillanattól kezdve állandóan jelen volt, és jelen is lesz egész addig, ameddig le nem járul ez a földi életünk, utána pedig állandóan az Isten jelenlétében leszünk. Na most testvéreim, figyeljétek meg, hogy ha a Biblia végére lapoztok, és benéztek abba, hogy hogy néz ki a mennyei Isten tisztelet, akkor azt látjátok, hogy ott a mennyei trónteremben ott van Isten, aki ott ül az ő mozdíthatatlan trónján. Ott van a bárány, mint egy megölött, és ott van a hatalmas, hétkarú, gyönyörűséges lámpa, lobog az Isten lelke, a hét lélek, mert a teljességet jelenti. Ott van a teljes Szent Háromság, és Istennek a trónja körül ott vannak azok a lények, akik dicsőítik őt a Szentlélek által, a Szentlélek jelenlétében. Azért mondom ezt testvéreim, mert amikor mi a Szent Háromságról beszélünk, akkor vigyázzunk, hogy ne válasszuk el túlságosan a szerepeket egymástól, mert átfedések vannak. Az Atya küldi a Fiút, a Fiú küldi a lelket, az Atya és a Fiú között ott van a Szentlélek, Isten, aki személy maga is, aki állandóan jelen van a Szent Háromság Istennel. Mindjárt meglátjuk, hogy hogyan is jön ez át hozzánk ezen a délelőttől. A református testvéreink, amikor a liturgiájuk szerint Isten tiszteletet kezdenek, akkor általában az előfoházban azt hangzik fel, hogy mondjuk ez alkalommal, mivel pünkösd van, a mi ünnepszentelésünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Testvéreim, nagy dolog, ha valaki helyesen ismeri Istent, ugyanis. Aki helyesen ismeri Istent és a Szent Háromság Istent, az helyesen fogja imádni. És nem mindegy, hogy mi Istent hogyan imádjuk, ugyanis az Isten igazi imádókat keres, azt olvastuk fel az igében. Na de vajon milyenek ezek az igazi imádók? Igazi imádók csak akkor vannak jelen, hogyha igazi az Isten ismeretünk. Hogyan lehet megismerni, testvéreim, a Szent Háromság Isten? Hát az Atyát és a Fiút a legkönnyebb megismerni, mert az Atya elmondja saját magáról, hogy ki ő. Már Mózesnek úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az Ábrahám, én vagyok az Izsák és a Jákob Isten. Aztán Ézsaiás prófétánál elmondja, hogy nem tudok más Istenről, én vagyok az Alfa, az Omega, a kezdet és a vég, stb. Isten kijelenti, közli saját magát, onnan tudjuk, hogy ki ő. És mivel Isten elmondja saját magáról, hogy ki ő, egy alkalommal, ezt csak közbevetésképpen mondom, én megvoltam már akkor, amikor a kollektivizálás befejeződött. Igaz, hogy még kicsinke fiúcska voltam, de emlékszem rá, amikor a kis Béla járkált a faluba, sarokra verte a kis dobot, és hívták az embereket a kultúrházba, mert most ilyen fejtágítást csináltak meg itt most amolyat, most erre ösztönözték őket most amarra. Na akkor történt egy olyan, hogy az egyik alkalommal, amikor a kollektivizálás 60-62-ben mindenütt lassan befejeződött, akkor professzorokat hívtak az egyetemekről, akik előadást tartottak arról, hogy nincs Isten. És oda beterelték a falu lakosait, hívőket, hitetleneket, mindegy volt. És akkor a professzorok magas szinten előadták azt, hogy Hogy van az, hogy nincs Isten? János bácsi meg oda volt kapálni, úgyhogy ő kimaradt erről a gyűlésről, és aztán mikor jött hazafele, akkor szegénye találkozott a kultúrigazgatóval, aki már akkor zárta be fel a kultúrházat, az kérdezte tőle, hogy igazgató elvtárs, akkor még így szólították egymást az emberek. Tessék már mondani, mi volt itt? Ó, János bácsi, miről tetszett lemaradni? Az öreg presbiter volt a református után. Azt mondja, miről tetszett lemaradni? Azt mondja, teszik, egy híres professzor itt volt Kolozsváról, azt mondja, a kultúrházban. És azt mondja, elmondta nekünk, azt mondja, megtanított bennünket, hogy hál' Istennek nincs Isten. Az öreg bácsi letette a kapát, rátámaszkodott, várt egy kicsit, azt mondja neki, hogy de igazgató elvtárs. Ha nehogy Isten, mégiscsak van Isten, akkor mi van? Azt mondta a kultúrigazgató rá, hogy hát azt mondja János bácsi, Isten mentsen. Testvéreim, hát ilyenektől akarjuk még megtanulni a mi Istenünket? Hát a Szentlélek Isten kell megtanítson bennünket az Isten ismeretére. Nem holmi háborodottak, akik kijelentik, hogy nincs Isten. Honnan tudja? Hát honnan tudja? Aki azt mondja, hogy Frigyes bácsi, legalább tessék már mondani valamit, mivel lehet bizonyítani. Hát én megmondom, hogy fiam, lehet, hogy neked semmivel. De én mondok neked pillanat alatt öt olyan dolgot a világon, ami jelen van, ami valóság, ami legalább nyugtalanítania kellene téged. Hogy mi van, ha van. De te nem tudsz mondani egyetlen olyan okot sem. Mivel bizonyítod az, hogy nincs Isten? Honnan tudod? Honnan tudod? Valamelyik nap beszélgettem egy ilyen kis hegyke 11-es legényel, aki azt mondta nekem, hogy tetszett hallani, azt mondja, hogy itt a világon, ha nagy baj lesz, akkor átköltözünk a Marsra. Mondta, a fiam, te ezt így normálisan hallottad, vagy transzba voltak? Vagy lementél az Alfába, vagy az egész görög ABC-be? Tudod, te mondom, hogy 8 évig kell utazzon az ember a Marsig ezekkel a hagyományos űrhajókkal. És ha addig kibírja, akkor még 8 év vissza. Elgondoltad már, hova tesznek annyi ennivalót? De ki lesz az, aki vállalja közülünk a 16 évi börtön? Mert hogy egy űrhajóban kisebb a hely, mint egy börtönben a 100%. Kit fognak összezárni? Egy férfit meg egy nőt? Kiket? Két férfit? Na ne vicceljünk. Két nőt? Megint csak azt mondom, hogy ne vicceljünk. Hogy akarod te elköltöztetni a világlakosságát a Marsra? Azért, mert azt feltételezik, hogy talán van víz a Marson. Micsoda bődületes zagyvaságok, testvéreim. Ide megyünk meg, oda megyünk meg, ilyen meg olyan vége lesz a civilizációnak. Hát Jézus testvéreim 2000 évvel ezelőtt, mikor itt volt, így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, az kész van, meg vagyunk, meg van oldva mindenféle. Eljön az ő országa, mi megyünk bele, megszabadít a gonosztól, megbocsátja a bűneinket, hiszen azért jött, ezt a Szentlélek Isten magyarázza, ezt a Szentlélek mondja el, ő íratja le, ő juttatja el hozzánk, most ezen a délőtön a margitai gyülekezethez, az, hogy ne a Marsot figyelgeste meg, ne a Szaturnusz, meg ne a legközelebbi csillagképet, a Tau Ceti. A fénysebességével kéne menni 4,5 évig, hogy eljusson az ember odáig. A fénysebességével. Azt pedig, aki az egész világot teremtette, megmondta, hogy ha menekülni akartok innen, akkor csak annyit tegyetek. Uram, jöjjön a te országba. Sietessétek, jöjjön, készen van minden. Minden készen. Azt mondja az Úr Jézus a példázatában, hogy el van készítve, mondja a példázatot. Nem tudod, hogy milyen az Isten országa, nem baj. Mondok neked valamilyen példázatot, aminek alapján következtethetsz arra, vajon milyen. És akkor mondja a nagy vacsorának a példát. Minden készen van. A meghívót is kiküldték. Neked csak jelentkezni kell, hogy Uram, szabad is meg a gonosztól is. Én is szeretnék ott lenni. Meg segítsd a gyermekemet, segítsd a feleségemet. Segítsd a testvéremet, segítsd a szomszédomat, segítsd ezt a szerencsétlen ateista tanáromat, és így tovább. Tehát az Atya ismerete a legkönnyebb testvéreim, mert a Bibliában egyszerűen kijelenti magát. Az Ószövetségtől kezdve. A Fiú ismerete is könnyű, mert az evangéliumokat, mikor olvasom, a születéségtől kezdve, egészen szenvedése, haláláig, ott van fekete-fehéren, láthatom. A bemerítési aktusnál az egész Szent Háromságok van. Könnyű megismerni. A Szentlélekről beszélni egy kicsit nehezebb, mert megfoghatatlan. Másabb, nem könnyű vele kapcsolatban megfogalmazni dolgokat. Mert ott van az Isten lelki, aki lebeg a vizek felett, ugye a legelejétől fogva. Ő az, aki a Biblia szerint akár az Ezékielről, gondoljatok a szétszórcsontokra. A Szentlélek talpra állítja az embert, az elesett ember újra működésbe hozza, lelket lehel belé, megeleveníti, elindítja egy új úton, új életet adományoz, úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben. Meggyógyítja a beteget, megmondja, hogy mit imádkozzunk ahhoz, hogy jól imádkozzunk. Még ahhoz is a lélekre van szükségünk, hogy egyáltalán értsük azokat a szavakat, amelyeket mondunk, vagy ezeket a szavakat jól formáljuk, vagy ha rosszul formáltuk, de jó intencióval, akkor ő átforgatja, tudjátok, milyen a Google fordító, beírod, azt éppen átfordítja a másik oldalra. A Szentlélek Isten pontosan ugyanezt csinálja. Ha te jó szám, hallottam már roma gyülekezetben imádkozni olyanokat, akik még sose imádkoztak, hát testvéreim, megmondom őszintén, ahol van jó nagy szószékot, könnyebb dolga van az embernek, mert kicsit el tud bújni, ha nevetni akar, vagy ha muszáj mosolyogja, mert néha úgy imádkoznak, hogy tényleg mosolyog az ember, ha akar, hanem pedig nagyon őszintén mondják, de higgyétek el, mire az imádság oda kerül Isten elé, akkor áll a Szentlélek már régen átfordította, hogy kompatibilis legyen azért mégiscsak a trón körül ott az Atya jelenlétében, mert a Szentlélek ezt is meg tudja csinálni. Megmondja neked, hogy mit mondj, megmondja neked, hogy hogy mondjad, megmondja neked, hogy hogy hallgasd. Tudjátok, mennyi szeretetteljes mozzanat van a Bibliában, akkor, ha a lélek világossá teszi az Isten üzenetét az ember számára. Isten egyfolytában csak szeret, szeret, szeret, szeret, szeret, szeret. Azt mondta egyszer valaki, hogy miért nem vert el a sorport Isten az emberen, amikor védkezett ellene? Hogy? Hát testvéreim, az egész világot elpusztította. Csak 8-an maradtak meg a bárkában. Megváltoztatta ez az embereknek a természetét? Nem. Mi, akik itt vagyunk a Margitai gyülekezetben most, meg akik kívül vannak ezen a gyülekezeten, a világnak minden lakosa attól a 8 személytől származik, és tele vagyunk gonoszsággal. Azt jelenti, hogy az özönvíz sem tudta megváltoztatni az ember. Az ember gonosz, úgy, ahogy mondta az én testvérem. Bennünk van a gonoszság. Ettől csak Isten tud megszabadítani, és a halál pillanatában vágja le rólunk az összes gonoszságot. Addig mindig kísérthetők vagyunk. Ott a lélek, és mondja ő, hogy még csak megint rálakadt egy kolonc, egy szalom, megint piszkos vagy. Testvérem, aki szeretne megszabadulni, aki azt szeretne, hogy tiszta lenne a keze, és a Szentlélek ezt műveli. Állandóan ott van veled minden nap. Verifikál. Ellenőrzi a ruhádat. Ellenőrzi a külsődet. Ellenőrzi a belsődet. El tudjátok képzelni, testvéreim, az Isten lelke hogyan járja át az embert, holott azt olvassuk a Szentlélekről, hogy még az Isten mélységeit is megvizsgálja. Hogyan tudod Isten lelke az agyamban, a szívemben, mindenütt az egész testemben, hogy jár át engem, és mutatja, hogy mennyi problémám van, mennyi nyomorúságom van, és mennyi mindent ő kell megszabadítani. És hozza a gyönyörűséges szolgálatát a Szentlélek, hogy mindig tuszkol engem oda Krisztusnak. Menj csak oda a keresztet, mert megint meg kell tisztítani. Menj csak oda a vér alá. Menj csak oda az Atya trónja elé. Kérjed csak a bocsánatot megint, amikor utoljára azt mondja, Dávid, emlékezzetek erre az igére, meg tudjátok, hogy így van. Hogy azt mondja, lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és ott az eredeti szövegben úgy van, hogy valamilyen új útja, azóta, amióta utoljára kértem tőled bocsánatot, Atyám. Azóta, van-e nálam valami új útja a gonoszságnak, ami már megint búrjázik. És ezt mind a Szentlélek végzi el az életünkben. Az Isten lelkére nem mondhatom azt, hogy szellem, nem mondhatom azt, hogy Szent Szellem, nem mert így hívják, hát ott hívják, nem erre mondom. Az Isten lelke az nem csak szellem, az nem egy elvonatkoztatás, az nem egy isteni intellektus, az nem egy világerő vagy egy kozmikus energia, hanem egy személy. A Szent Háromság Isten harmadik tagja egy személy, egy gyönyörűséges isteni személy, aki együtt imádandó és együtt dicsőítendő Istennel. Az egy más kérdés, hogy a Biblia gyakorlatában a Szentlélek Isten, ő maga a Szentlélek Isten nem imádja az Atyát és a Fiú, hanem engem tanít meg az Atya és a Fiú imádatára. Engem tanít meg, hogy hogyan imádjam az Atyát és a Fiút. És az a jó, ha igazságban imádom az Atyát, vagyis tudom ezeket a dolgokat, mert az Isten ilyen imádókat keres, akik lélekben, a lélek által és igazságban imádják az Atyát. Vajon mi a Szent Háromságról? Ezért mondom, nem könnyű a Szent Háromságot meghatározni abban az esetben, amikor a Szent Lélekről beszélek. A Fiút meg az Atyát könnyen meghatározni, de a Szent Lelket meghatározni nehezebb. Na nézzétek csak meg, testvéreim, hogy egy történetet hozok a Bibliából, ugyancsak Jézus Krisztusnak a kapcsán mondom el. Milyen furcsa dolog az, hogy sokszor téves nézeteink vannak arról, vajon hogy is dolgozik a Szentlélek, milyen a Szentléleknek a munkája. A Jézus Krisztus születését, amikor bejelenti Gábriel, ezt a történetet fogom felolvasni, és figyeljétek meg, testvéreim, hogy hogyan lehet Istent megismerni a Szentlélek által, hogyan lehet a Szent Háromság Istent megismerni valójában. Miért fontos? Mert nem csak rajongásban, nem csak odaadásban, nem csak a lélek túltengésében kell imádni az Istent, hanem igazságban is, vagyis a helyes ismeretben. Igazság ott van, ahol helyes ismeret van. Nézzétek meg, mit mond az igeit. Az angyal belépve hozzá így szólt. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária, most figyeljetek, megdöbbent a szavakra, és fontolgatta, hogy mit jelentett ez a köszöntés. Milyen furcsa. Nem az érzékeire ad Máriának, hanem az eszeire. Isten, amikor azt akarja, hogy megismerjük őt, a Szent Háromság Istent, akkor először mindig kognitív módon az agyunkhoz beszél, az értelmünkhöz beszél. Amikor Ezékiel proféta a Kébár folyó partján elájul, arcra borul, mert látja a hatalmas Istent a mozgó trónuson, akkor először Isten lelke magához téríti, és azt mondja, állj a lábadra, mert beszéden van veled. Isten nem ájul kábalibákat akar magának, hanem olyanokat, akikkel tud beszélni. És beszél Máriával, és Mária megdöbben, amikor az angyal beszél vele, és utána fontolgatja azt, amit az angyal mondott. Testvéreim, milyen kár, hogy későn jöttem rá. Kifiguráztam a Bibliát fiatal koromban. Isten egy olyan gyönyörűséges igét adott nekünk, hogy kezdve innen, Palitól és a leghátsó testvérig, mindenki olvashatja a Bibliát és fontolgathatja. Olvasodhatja, visszatekerheti, előre nézheti, elgondolkodhat rajta egy napig, két napig, egy évig, két évig, 16 évig, mint én. És mikor a Szentlélek Isten úgy gondolja, amikor Isten úgy gondolja, amikor az Istennek tetszett, és kijelenti az ő fiát valakiben, akkor ezt csak világossá teszi a Szentlélek által. Ott van az isteni harmadik személy, és megmagyarázza nekünk az Atyát, és megmagyarázza nekünk a Fiút. És miután te érted, hogy kicsoda az Atya, és kicsoda a Fiú, onnan kezdve neked elrendezett sorsodban Istennel, onnan már tudod, hogy kell gyere hozzá, kell a vér alá gyere, kell kérjed a bűneid bocsánatát, és utána. Mária hallgatja ezeket a szavakat, figyeljetek meg, ott van az eszében, megdöbben azon, amit mond az angyal, fontolgatja, amit mond, és olvasunk tovább. Vajon mit jelenthet ez a köszöntés? Az angyal ezt mondta neki, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél, ime fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják, mert az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak a trónját. Ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária tovább gondolkodik, és megkérdezi az angyal. Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Logikusan gondolkodik Mária, nem zavarja össze az Isten jelenléte a gondolkodását. Nem vágódik hanyat, nem megy ki a formájából, nem kezd el rángatózni, semmi problémája nincs, nagyon is komolyan gondolkodik, és logikusan gondolkodik, következtet, fontolgat, és beszélget az Isten küldöttével. Beszélget az Isten küldöttével. Az angyal így válaszol neki. És akkor most figyeljétek meg, testvéreim, a Szentléleknek. Hát én azt mondom, hogy ez a legcsodálatosabb dolog, amit a Szentlélek Isten végzett. A Szentlélek Isten plántálja a fiút az emberi világba. Ez egy szolgálata. Ez is egy szolgálata a Szentléleknek. Azt mondja, a Szentlélek száll reád, és a magasságosnak az ereje árnyékoz be téged. Tulajdonképpen Mária Gábrielnek a szavaiból, testvéreim, a szavaiból, és oda is a Szentlélek kellett, hogy Mária ezt megértse, a szavaiból megismeri a Szent Háromság Isten. Hallgassátok meg, mit mond az angyal neki. A magasságos fia lesz, az Isten fia lesz, a Szentlélek száll rád, és a fiút fogod hordozni a szíved alatt. Ott van a teljes Szent Háromság. És kijelentés alapján, emberi szavakkal mondja el neki, és hogy gondolkodik rajta. Használja az eszét, logikusan gondolkodik ezen az egészen. Így ismeri meg a Szent Háromságot ez a fiatal lány, aki soha nem került még ilyen kijelentéssel kapcsolatban. És akkor figyeljétek meg, mit tesz Mária tovább. Tovább magyarázza még az anyag, testvére, mi is látjuk egymáson, amikor főleg pedagógusok vagyunk itt néhányan, mikor előadsz egy osztálynak, hogy magyarázza nekik, hát úgy látod rajtuk, hogy még érti, még nem, hogy azt is, amit nem figyel, de azt is lehet látni, amikor olyan értelmesen pislognak, de egy árva szót nem értenek még belőle. Hát akkor Gábriel nem látta Mária, hogy még mindig nem érti, miről van szó, és akkor tovább magyarázza, azt mondja, figyeljétek meg. Ime a te rokonod Erzsébet fiút fogad öregségére, és már a 6. hónapjában van, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ne csodálkozz, Mária, én ezeket mondom neked. Te fontolgatod, latolgatod, hogy miről van szó. Logikusan rá is kérdezel, hogy lehetséges, de értsd meg, Istennek semmi nincs, ami lehetetlen lenne. És mikor Mária végül ezt megérti, mert megértette, Isten nem véletlenül választotta ki Máriát. Mikor megértette, akkor azt mondta, hogy ime az Úr szolgáló leánya. Történjen velem úgy, ahogy elmondtad. Legyen nékem a te beszéde szerint. Testvéreim, figyeljetek meg! Az ige az elméjéhez szól, az értelméhez szól, ő ezt fontolgatja, latolgatja, és utána engedi be a szíveibe. Nem kezd el ugrálni az öröntől, mikor még nem is ért, hogy miről van szó. És nem hajlandozik kábán úgy, hogy az se lehet, hogy mint aki nincs is ott. Először megérti, hogy miről van szó, és utána lelkesedik. Vagyis igazságban imádja az Isten, és lélekben, de azután lélekben, miután igazságban már el tudta fogadni azt, amit hallott. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus, amikor ezzel az asszonnyal beszél, akkor azt mondja el, hogy vajon milyen az a imádkozási forma, ahogy az Isten elfogad bennünket, amilyen imádkozókat keres, és miért jó az az imádkozási forma, amit Isten elfogad, mert akkor azt jelenti, hogy közösségben vagyunk az Atyával, és ha az Atyával közösségben vagyunk, akkor közösségben vagyunk a Fiúval is. A Fiúval és az Atyával, ha közösségben vagyunk, már rég közösségben vagyunk a lélekkel, mert a lélek noszottad bennünket, és küld oda az Atyához minden alkalommal. Na most testvéreim! Nézzük csak meg, hogy körülbelül hogy szoktak az emberek imádkozni. Hallottam már olyat, aki azt mondja, hogy hú, ez igen, na örülök, na, mondok egy imád, érte. Ez is egyfajta imádság, mondok egy imád. Tudjátok, itt mi van a hangsúly? Az imád. Majd kapsz ötlet. Majd kapsz tízlet. Majd meglátogatlak. De semmiféleképpen nem rajtam van a hangsúly. Vagy, uram, bocsánat, Istenem van a hangsúly. Van egy másik fajta imádkozó. Így nem lehet imádni Istent. Így nem lehet. Majd mondok egy imád. Hát testvére, én szoktam imádkozni, ez a másik fajta. Én szoktam imádkozni. Testvére, én szoktam, hidd el nekem. Akik így beszélnek, testvéreim, azoknál meg az imádkozón van a hangsúly. Az imádkozón, én rajta van a hangsúly, én szoktam testvére. Én kérem a bocsánatot, én kérek Istentől dolgokat, én rá vagyok hangolódva, én ezt, én azt, én amazt, rajta van a hangsúly. És az Úr Jézus nem ezt a fajta imádatot, nem ezt a fajta imádkozást, nem ezt a fajta kapcsolatot Istennel keresi, és az Atya sem, hanem azt, amikor imádom Istent, ő van a középpontban. Testvéreim, jártatok már úgy, hogy egyszerűen eltöltötte a szíveteket a szeretet Isten iránt, és csak megszólítottam, és csak ott vagyok a jelenlétében, örülök, hogy együtt lehetek vele. Nem kérek tőle semmit. Vagy amikor azt mondom, hogy atyám, köszönöm szépen, mindenem megvan, ami kell, atyám, csak őrizd meg, hogy soha el ne hagyjalak, hogy állandóan mindig te legyél az életemnek a középpontjában. Aki Istent imádja, az úgy imádja, hogy ő magát imádja. Nem az a fontos, hogy mit kérek tőle. Biztos lesznek olyanok is. Biztos lesznek olyanok is. Azt mondta nekem, most ballagott a lányom, a 12-es. Azt mondta nekem, persze máskor is előfordul ez, de most kimondottam, azt mondja nekem, van 10 perced? Mondom, te rád még 20 is. Szeretnék neked mondani valamit, de most ülj le, és figyelj oda. És akkor mondott egy-két dolgot, és azt mondja, hogy tudod, azt mondja, hálás vagyok a Jóistennek, azt mondja, hogy te vagy az édesapám, meg azt mondja, édesanyám az édesanyám. Szereti azt, ha együtt vagyunk vele. Ó, hány szó van ez így a gyerekekkel? Hány szó van így? Örülnek az ajándéknak, de annak örülnek a legjobban, ha a szüleik ott vannak velük. Ha a nagyapa, a nagymama ott van velük, együtt lenni velük, Istentesen, aki megteremtett bennünket a saját képére. Hát hogy ne örülne neki, ha én azt mondom neki, hogy atyám, én nem, semmit nem akarok kérni tőled, én szeretek a te jelenlétedben. Testvéreim, minden két hétben ide a svéd alapítványhoz jártam bibliórát tartani ezeknek a szegény lakóknak, akik ott vannak, ezek a fiatalok, gyermekek, stb. Egészen, mit tudom, 40-50 éves korig. És sokszor előfordult, hogy mentem hazafele Margitáról, és már este volt, amikor szép idő volt. Nem tudtam hazamenni, míg meg nem álltam valahol. Csak bámultam a csillagos eget, vagy például a szombaton van rá, én kimegyek valahova, hogy ne lássak senkit, csak a természetet, meg az én atyámat, testvéreim. Úgy megtelik az embernek a lelke mennyei levegővel. Olyan odaadást érzel Isten iránt, nem azért, mert most mit tudom én, mit várok én tőle. Higgyétek el, hogy nagyon-nagyon boldog ember vagyok. Semmire az égvilágon nekem szükségem nincs, csak arra, hogy a Jóisten tartson meg addig, ameddig megtart, hogy tudjam hirdetni az evangéliumot, meg tudjam másoknak is elmondani, hogy higgyétek el, Isten csupa szeretet. Már egyszer agyonverte a világot a vízözönnel, az se változtatott meg bennünket. Tudjátok, mi változtat meg bennünket? Egyetlen egy dolog változtat meg. Az éden kertben Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról, kimondja, hogy milyen szó következik. A kertnek minden fájáról, ott valaki mondta, bátran egyél, nagyon fontos, bátran egyél. Vagyis ez legyen az öröm forrásod. Nem kell mérlegelj, nem kell semmit csinálj, csak táplálkozz, hogy minden itt van neked, az abszolút minden. Bátran legyél minden fáról. Erre fel mit csinál a süket ember? Ahelyett, hogy ennek bátran minden fáról, átmászik a kerítésen, És mikor átmászod a mindennek a kerítését, akkor tudod azt, hogy mi van? A semmi. Ha neked nem elég a minden, akkor a minden után következik a semmi. És az maradt az embernek. De mikor én rájövök, hogy semmim sincs, akkor azt mondja Jézus a boldog mondásokban, hogy boldogok a lelki szegények, akik már tudják, hogy nincs semmiük, boldogok a lelki szegények. Vagyis oda jutottunk, testvéreim, ha nem volt nekünk elég a minden, és átmásztunk a kerítésen, akkor be kell érjük a semmivel, mert semmink nincs. Nálam nélkül, azt mondja az Úr Jézus, semmit nem cselekedhettek. De ha én úgy jövök oda hozzá, azt mondom neki, hogy Uram, én egy semmi vagyok, és nincsen semmi, akkor ő nekem adja a mindent. Emlékeztek, mit mond az írás? Aki az ő tulajdonfiát nem kíméltelen nekünk adta, hogy ne adna ő vele együtt minden minélkünk. Minden minélkünk. Hát, hogy ne repesne az embernek a szíve az örömtől, mikor ilyen dolgot olvas a Bibliában, mi ilyeneket hall. És ezt tudjátok, hogy hogy jön? Úgyhogy helyes Isten ismeretem van. Helyesen ismerem a Szent Háromság Istent. Tudom, hogy a Szentlélek Isten ott kell legyen állandóan, ott vibráljon bennem, hogy én ezt az egészet értsem, hogy én ezt az egészet lássam, hogy én ezt az egészet magamévá tegyem. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy ha a görög Bibliát olvasnánk, akkor azt mondja a Szentlélekre, hogy paraklétosz. A para azt jelenti görögül, hogy mellé, a klétosz rendelt, a mellé rendelt. Tudjátok, ha valakit perbe fognak, és nincs pénze ügyvédre, akkor mit csinálnak? Hivatalból kirendelnek neki egy ügyvédet. Na, Isten a paraklétoszt adta nekünk, kirendelte mellénk Jézus Krisztust, ami védőügyvédünket, ő lesz majd ott a tárgyaláson, de addig, ameddig Jézus vissza nem jön, addig a Szentlélek a mellénk rendelt, aki támogat bennünket, aki ott van velünk, aki, tudjátok, mit csinál? Ez a mellénk rendelt, ez az Atya rendeli, a Fiú elküldi, hiszen így volt, azt mondja, hogy az Atya rendelte mellénk, a Fiú elküldte, aki ösztönöz, noszogat, toszogat bennünket, állandóan oda a kegyelemnek a trónusa elé. Ezt teszi a Szentlélek állandóan. Aztán megtölti az életünket az ő fényével és melegével, bátorít és vigasztal, rendszeresen takarít az életünkbe, meg rendet rak, ha hagyjuk. És a jelenlétével állandóan erőt ad. Na, ez jelenti azt, testvéreim, hogy lélekben imádom az Atyát, igazságban, mert ismerem ezeket a dolgokat. Ez engem annyira fellelkesít, hogy már pedig lelkesen imádom őt. Igazságban és lélekben. Lélekben és igazságban. Na hát, ilyen imádókká tegyen az Úr benneteket, velünk együtt, és ilyenek is maradjunk mindvégig. Amen.